الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سورة حمیم مومن کی دویم باب پین لسم آیاتنا تر پن دوستم آیات پوری چول پدی کی عظمت دا اللہ بیانی صفات دا الوہیت او قدرتنا و حکمتنا ابیا اور سرا دا قیامت اس بات کی ابیا اور سرا دا بلی دعوی ذکر چه شفیع قهر نشتا اللہ سرا قیامت کی سوک دا زور شفاعت نشکولے بلکہ دا اللہ طرف نئی اجازت بحاصلی نا احوال لقیامت بیانی آیتنو مقدسو کی او دا قیامت حول او حیبت بیانی دا مجرمان او دیر پریشانی او دیر سختی او دی صاحب کتاب چیغی باندی سمرہ بوجھ دے ناغبہ ذکر کئی مخکی آیت کی ویلی فادعوا اللہ مخلصین له الدین اللہ رو بلے پخپل حاجاتو کی بل چاہتا آواز مکو ہے بل سوک دی لائق نشتا اللہ دا بلنی لائق دی ولی رفیع الدرجات بیرلوی مرتبو والا ذات تی دیر لوی قدرتونو والا ذات تے درجات نمرات اول معنی صفات دولوحیت صفات دربوبیت چگہ مختص دی دا اللہ پا ذات پوری دا غا خصوصی صفات تی دا کمال کا خلق دے طول دنیا پیدا کری دا کبھی اور پسی دا دنیا انتظام دے تا ہم دا اللہ دا لوی صفاتنے او صفت تے چل قیوم تا ٹول عالم انتظام کی پخپلا چاہتے حاجت نشتا دغس معبود دے کاسمانونو کس دی او کزمکو کس دی ټول د الله بندگی کوي الله معبود دي طوعن او کرهن څوک په خوښه باندې خو په خوشاله باندې اڅوک په هغه وخت کې چې زور پر راشي نه اقرار کوي د بندګۍ اقرار کوي چې موږ د الله بندیان یو الله ته فریادونه کوي مخلصین له الدین اگر کا قبلی گنا وقت کے ذکا اللہ تعالی عبادت او اغه اقرار او اغه توبہ او ایمان قبولی چاغه زور نئی پر رضا او صلاح سری خوب هوش او په عقل او په فکر سری وغلا تقبلی ذم معنا درجات سو اغه ذات ته چې اسمانونه او چتکړي هر یو دبلنا پډېره فاصله کې اوچتته ابل دبلنا پډېره فاصله کې اوچتته تر دې پورې جزل عرش عرش تورسي چې دا غینا په الله تعلم دی او درې معنا رفیع الدرجات متعدی معنا الله غزاد ته چې د خپل بندیانو مرتبه او چتکړي دنیا کې هم بهاري او صفات سره انظر کې ففضلنا بعضهم على بعض مخلوق یو شانت نه دي ګرځولې ډېر لوی تفاوت یې په کې پیدا کړل یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات چله د علم مرتبه ورکړي دي درجات دي او بل اخرت په لحاظ سره چې اخرت کې خود خپل بنديان او منازل ډیرو چت کړي دي ډیر لوی منزلونه ول ورکړي دي چې دا غي حد او انتها نه معلومه دغه حدیث کې راغلی چې یو قالو لقار القرآن قاری د قرآن تبویلی شي قیامت کې چې اقرا لولا ورتل اډیر په دمه لولا دیر پا مزیل للا کما کنتا ترتلو فی الدنیا سن چتابا دا قرآن پا دنیا کی دیر پا آرام پا دمدم لستو نا قسیل للا رجی سمرتو تلاوت کے نظم ربا تا پا بربان دی روانی منزل بکے اوستا آخری منزل باغ دی چستا تلاوت ختم شي جسو استا تلاوت نی ختم شوی نو منزل بنا ختمی گی نو قرآن کریم سمر آیاتو ندی او چه غیبی اپا ترتیل سروی چنوری ام اگدی اگدی جی سمر منزلو نبی دا خو یو عمل دی چې الله رب العزت ویلو خاص د قاری ذکر کړو چې د دم نازل ډیر به حدا او به انتها دی ځکه علامه وی دا راز چاته نه معلوم یې راز کسی کو بھی نہیں معلوم قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن داراز اللہ تا معلوم دے چمنگورن قاری تلاوت کئی دا قاری دا خلینا دا اللہ کلام روزی او دا قاری ندے حقیقت کے قرآن دے دا اللہ کلام دے نتذ ذکر خصوصیت سره زګه کړو چې دې عمل تهبل عمل نرسی کنه دنیا کې ولیکن هر یو عمل الله مرتبه مقرر کړی چې چا کړی یو عمل نو عمل کوونکی لوا الله درجه او مرتبه ور کوي کغه عمل د بدنی هم کغه مالی هم د مالی عبادت په حق کې ویلو کنه سوره بقره کې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال د خیرات او د نفقات او صدقات او د خلقو چې مالونه خرج کړي د الله په لار کې کما صلی حبتن انبتت سبع سنابلا لکه یو دانه دا چې دا یوې دانې نه ووږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې نو دې وی نه اوسو جوړې شوې ولیکن په دې پورې ختم نه دا والله یضاعف لمن یشاء دا خو الله دنا مرتبه خو الله سو سو چند د جنکې د جنکې چاله چوغواړي دا هر عمل الله سره دمر درجه او مرتبه رفیع الدرجات هغه ذات چوچتی کړی دي مرتبه د خپل بندیانو په جنتونو کې رفیع الدرجات د یو صفت ذکر کو چې نور حقیقت الله ته معلوم دي چې نور به پکې سي ذل عرش هغه ذات او چې مالک د عرش دي عرش دا ودی کنه اسمانونو هم دا ودی نو عرش هم دا ودی بل مالک نشتا چې عرش یې وې نو عرش به کړهاله دغه اسمره چې سدي اسمان نظم کې او کرسي دا ټول په عرش کې دن ندي او د عرش وسعت الله ته معلوم دي چې وسما بنينا ها بعيدن وان لموسعون چې الله یې اسمان خو مونږ پیدا کړې په خپل لاسو همونگ دا دینا دیر لئے وساعت ورکون کیو دا اسمان داغی پا مخ کیس چیئے ندے چارش لاللاکم وساعت او چوڑائی او لمبائی ورکڑی دا داغی عرض او طول اللہ تا معلوم دے ذل عرش دا مطلب ندے لکه دنیا کې او سړی دی او هغه د تخت مالک دی ناس ته پکانه دنیا کې چې بنده ته نسبت کیږي لکه هدهد ویلو چې ما په معارف کې چې دارالخلافه د سبا ملک مملکت د بلقیس کې داغي عرش لیدو چې هغه قابل ذکر او تعریف دی ولها عرش عظیم نو اخو داغي عرش زکو چې هغه په ناس تا وکړي هغه ته نسبت پتی معنا کېدو چې هغه تخت هغه دې پر جوړ کړو چې کله باغې خپل بادشاہي شروع کولا نو باغې تخت باندې وکی ناستا نو بنده ته نسبت پدید بار سره کی چې محتاج دی وتا بادشاہ محتاج دی تخت محتاج دی چې تخت او تاج نه نو هغه بادشاہ نه کنا هغه څوک په بادشاہانو کې نشماري چې تخت او تاج یې نه نو که بادشاہ دی خو تخت محتاج دی تاج ته محتاج دی بغیر دا هغه څوک هغه نه اغه څوک په بادشاہانو کې نشماري لیکن الله نه دی محتاج عرش ته ذل عرش دا مطلب خونه دی چې شکر دې چار شي اشتا کني ډېر غټه پریشانی بو دا مطلب بنئی بلکې مطلب دا دی چې ډېر لوی سلطنت والا بادشاہ دی ډېر لوی قدرت والا بادشاہ دی ذکر عرش معنا اکثر دام کوي لازمی معنا چې قوت او سلطنت بادشاہی او تصرف دا د عرش سره لازم شی دی کړه خو لیکن دا مطلب بنی چې ګنې الله محتاج دی عرش ته ځکه عرش دی رستو الله جوړ کړی دی الله رب العزت وو او نه عرش او نه کرسی او ایس نو نه خو محتاج او تنه دی کنه ته خو صرف د دې لپاره ذکر وکړو چې مخلوق ته خپل عظمت بیانې چې ورزه دغه سي بادشاہ نه او زمار سشته عرش اومشته دی کرسی اومشته دی اسمانونه اومشته دی مخلوق اومشته دی ملائک اومشته دی ټول ما ته محتاج دي ټول ما پیدا کړی دي نو زه خالقم زه د عرشم خالقم زه د کرسیم خالقم زه د ملائکم خالقم هر څه کې ما ته محتاج دي د مخلوق عاجزی بیانې او خپل لوی بیانې ذل عرش او اشاره کوي مشرکان ہوتا چې څه هوای کنا الله وی چې زوم پرې خودم کنا زما تعظیم پرې خود لایق ما ته د आवाज نه کوي بس خو چې خلو بیا تر کوي په غوسان او په قطبان باندې سترګې غړاوې نو زیاته هم وکم خدا ته پوسټ نه کوم چې تاسو دې غوسان او قطبان وسشته ولي که چرته داسې خبره راشي کنه اډیټ کیږي چې اډیټ کیږي نو خامخا ته پوسټ کیږي کنه چې د دې عرش او کرسی شته د دې اسمانونو عظمت کشته د دې ملائک او د دې انبیا او د دې دشته دي الله او د خدای توپ سره لازمي خبرې دي کنه الله وی چې تاسو خو زمانه اوچت کړی دي ما ته مجد نشتا چې کله هم سخت در باندې راشي دې توازن کوي نو سهار شه او کرسی شته کنه دغه سه بی تاج بادشاہان دي بے تخت او بے کرسی بادشاہان دی خاورو کے پرات دی زن نشی خلاص ہو لی تا سویغا ذات سر برابر ہوئے ذل عرش یلقی الروحان انتظام کئی تدبیر کئی تصرف کئی پخپل عالم کی اگا تصرفات کل یوم هو بی شان چاغم به حدا و به انتها دروازه روزی چل سمره تصرفات کوي په دې عالم کې څوک مری او څوک ژوند کیږي الله کوي کنه چل صحت ور کوي چا باندې مرض راولي دا الله شان دی کنه دی خواسته ځان دغه جوړ کړی وی مراد راشد راضی د اس په شان تي ابي عزيز مهغي په شان تي وای دا په خپل دي راضی خدای بندا زمره خدای نوم اخلاق نه چته خطا کیږي هم نه غلطي کیږي هم نه چې الله نوم ور سره واخلي دا مراد په خپل راضی او بیا په خپل دي تا لیدلې چې داس په شانتی راځي ابیا دې مېږي په شانتی زی نه الله ارسو کول شي چې داس په شانتی راشي نو داس په شانتی بوتلې هم شي کنه دا غوستای او کچا خیال پل خدای دې نه دې پیجندلې نو ځان خبرې کې نو په دې خبرو باندې ځان کافر کې ستا مطلب دا دی چې په دې عالم کې څوک نشتا، دا دغه سي اتوماتیک چلیږي، ریموت کنټرول دی. دور خدا خدای نو یې ری کنه دا غلطی خبره و ترکمې پوری کوي. قرآن واورا چې خبره زده کې کني په دې یو یو خبره به تد الله رب العزت نبی اخلاص شي دغه د غریف نه او د عذاب نه. نو دا دا اللہ تصرفات تی پا دی عالم کی سوک پیدا کی او سوک پناہ کی، سوک خوشحالی او سوک غم جن کی، سوک مالدار کی امیر کی او سوک غریب کی، چاہتا ہدایت کی ذلکی و لخپل رناوا چی او سوک گمراہ کی، نو محروم کی دخپل نور د ایمان او د توحید او د قران د ډیر زبردست تصرف دی. د ډیر زبردست تصرف دی، ټول زبردستی خلک زمون په علم کې دا ډیر درانیز دی کنه. مونږ په دې ډیر خپویږو چې الله رب العزت چاته هدایت کوي مونږ یې وینو کنه، او خوشاله هم شو چې دې باندې دې بنده باندې الله ډېر رحم وکړ، ډېر فضل پیو کو، د تیارونه راويستو توبه د ژوند د زند سره په شانتي یو پهاړی سره یو الله وی فضل او رحم وکړ، ځان ته رانږدې کو، د خپل دین نه خبر کو، د خپل عبادت نه خبر کو، او توفیق ولا ورکو، دومره همت ولا ورکو چې هغه دنیا کاروم کوي او سره د دین هغه کاروم را روان وي. نور څه خدای څه نشي کولای. دا تصرف د الله په دنیا کې ډېر ښکار دی چې يهدي من يشاء يضل من يشاء يهدي من يشاء. دې اشاره وکړه يلقي الروح نازلی وحی من امره ده خپل طرفنا علی من یشاء من عباده فاچا باندې چې د الله خو خی ده خپل بندیانو نه. یو خاص شخص په دنیا کې معلوم هر چاته نه، اغت جبریل امین را لیگی روح اغتم ویلشیم، او روح وحیتم ویلشیم، زکر روح اغتوی چه اغی سر بدن جوان دیکی گی. نو قرآن تے روح ہوئی آو دی سر روح جوان دیکی گی، دی بدن جوان پر روح سری خور دی روح جوان پر سبان دی دی اغه ته هم زندگی حاصل لا. اغه په قران سره او په وحي سره چې الله وی دا پکې ني نو هغه روح مړی، هغه کې حیات ني. او من کان میتن صالح ژوند دی، ګرځي را ګرځي، خبرې کوي، فراکس کا کوي، خو لیکن روح یې مړی چاوت د الله طرفنا د وحي غرانا نی راغلی، د قران غنور نی راغلی، نو عامل دي د په ژوندو کې مړې وای. او کله چې الله ته د خپل طرفنا د خپل وحي او د خپل قران او د خپل وحدانیت سپلایو کی، نو بس هغه ژوند دی شي فاحینا وجعلنا له نورا نور يوتويلي، ځکه نور ورسره لازم دي کنه. نو يلقي الروح راغورځي اني نازلي د اسمان روح چې قران دې هغه واحده من امره د خپل طرف نه په خپل اختیار سره علا من یشاو من عباده ولیکن دا داغ خواه دا دیکھ دا بلچه اختیار نشتا داغ سو خواهی او غی منتخب کی بخپل علم کی دی مرتبه دا پارا ناو تا وحی کئی نو دا خلق نی خواه خلق بیترازو نکی سوره زخرف کې برست راشي چې مشرکان ویلو چې دا عجیب کار دی الله وی دا سه به مناسب کار نه کوي چې پیغمبر یې څوک لایق نه غلې نه ور کوي اجي څوک نه لایق نه غلې ور کوي وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ویلیو چې ولدا قران نازل نشو هغه دوتنو لویو سړو باندې معروف او مشهور شخصیت باندې فما کوي مشته په طائف کې مشته هغه لایق چې قران په نازل شوی وي ولي پاغي نازل نشو دی وی لایق نونو والله دا زما خوخه ده د اختیارات په چلن دی ورکړي هر څومره انبیا چې دنیا تراغلی یو لاک سلی رشتره کم و زیاد چشماره الله ته معلوم نه دا ټول الله خوخ کړل په خپل علم کې نبی او توحی شروع کړکنه نو دیو یو تنبا دیر مخلوق تا خیر رسیدو دیر مخلوق تا با هدایت کیدو او دیر مخلوق با دا شرک و کفر و دا جهل دا تیارون اخلاسیدو دا اللہ یو طریقہ و پا دی عالم کی دا جاری کلی دا نازلی وحی چگی سرا روحنا جواندی کیگی خو پاچا باندی چه خوخی دخپلو بندیانو نان دقا بندیان پا دنیا کی سکار کئی لیون زرا یوم التلاقی چوی ری دا خلق تار سو خود قیامت پار راگل کتابونا نازل شوی دی انبیاء اللہ را لگلی دی د دې خبرې د پاره چې د قیامت خبر ورکه خلکو ته چې قیامت را روان دی د اس په شان تی راځي چې کوم شی را روانه او ډیر زر را رسی نو ډیر نږدې دی خودی خبر کا چې ځان وته تیار کی بس انبیا دې د پاره رالو چې قیامت را روان دی زمونږ د ټولو هغه ته سفر دی نو دا غیره لپاره تیارې پکار دی به تیاری نه نکېږي هر څوک پدی پويږي چې دنیا کې یو مختصر او لن سفر کوي څومره تیارې ولا کوي نمیاشتې نشورو شي دا شی به کول غواړي دا شی یو توي بل توي چې ګزین کې دي سي نو یاد کوي اکثر وی چې مونږ زنو ګاډي کې راته یاد شي چې دا شهرانه پات شو دا شهرانه پات شو دا شهرانه مله وی دومره پويږي کنه چې دې کوتا سفر د پاره سمره تیارې کې سمره یاداش کې سمره د شپې د ورځې سوچونه او فکرونه کې تبا قاعده لیکي ځان سره د عبادت نوم سو جوړ شونو سو حج لذی نو زازه ولذی پرچه ور کی پرچه اری ول خپل پرچی ور کی چې زما دا ضرورت ته دا ضرورت ته دا ضرورت ته نو ته چل تکي هغه پاک او مقدس او مقامات ته لړشي پرچی مخه تاونی سا زما لپاره ودا سوال نه کوي دی به حج کوي کدی به ستا دپاره سوالونه کوي دا حج د دې دپاره خلکو خو مطلب دا دی چې یو سفر دی او خلق د دې دپاره څومره انتظامات کوي که نه نه اللهوي د هغې اوږد سفر دپاره انتظام نه کوي قرآن خو تا ته دې دپاره نازل شوی دی چې قیامت نږدې دی کلمح البصر دا سی ضرب راضی که لکه استرگو دسترگی رب نو قیامت بای تا کبیا دیر گوری که اسمان نسو شو از مکس شو ایس بنی او قیامت بای اگر چا تا مطلعات نکی کلمح البصر نو اللہوی داغی دا پارا تیاری ہو کان تا که دغا سی دو لاس و دو اخپی لرشی دا دنیا لکه دا خلق چی روان دی دغا سی روان دی خواه دی سر اڈو غم نشتا دی تو بس وی چی دی لحل تا کیا رسو تیار شوی دی بلکل غم ور سر نشتا تا سوک لزان دا دا خیرت دا پارا جسا پکارو ناختاو نکلل تا خوش پیتا کالا صرف پا دی که تیر کلل چی سار وقتی زا ازیریلا ابی ام حقام رازا تو دنیا کی دی دا پارا پیدا شوی دی ستان الله سو مطالبه نو وکړي چې زما عبادتونه دي هغه به د عبادت په شکل کې کوي ټوکې به سره نه کوي هغه کې او ماته جاړي هغه کې او ماته عاجزي کوي تکړه ده تا خو د خدای کور سره به د به کړی دي بار بار له ټوخه نه درته جماعت ته وراله بعد بار بار دل پرنجی نظر تا جماعت تا برار بار دو کام نو نزل نو دار سو جماعت ترالو دا او تا مستی کول دا خدای پا کور کی تا خمون ندکڑے ستا پا مال کی دی مسکین و دی یتیم و دی غریب صبر خوا چڑیر پا مین و پا محبت و پا شفاقت باندی دا اغا پا سر دی لاس راخ کلی دی او سر ایسا معاونت او سر امداد کرده چی پخی لاس دیور کرده گس لاس که نده خبر شوه دی تداخرت تیاره وی دا خو بس تیری ترام دیدی والروان دی خواه او اللہوی دا دید پار قرآن نازل شو دید پار موحی اکلا لینذر یوم التلاقیم چو یری دا پیغمبران چو یری د الله بندیان دا غیر وځي د ملاقاتونو نه ملاقات ملاقات طلاق ملاقات توي دروازه د ملاقاتونو نه څنګه د ملاقاتونو ورځ ده یو دا مطلب چې هغه د ټولو له مخکې نیکو آدم علی السلام ابو خپل یو ادنان وسی اوینی ادنان وسی چټول نه دنیا کې رستو راغلی نو ټول یو لید کنه ها چې هغه ادنان ته نه پاتې نشي پونی کده نو کبل سو کنو خندلی به ور پورې چي دا زما اولاد دی دا خو په خواده سينو مالا خو اللہ شپیتا گزا لمبائی او درش گزا چولائی را کردی دکنا نوی ملاقات دیتا ہوئی چی آغا با دخپل ادنا ادنا اولاد سره ملاقاتو کی چی دا زمان اولاد دی دیر با خوشحال شکن دیم داری یوم التلاقی اولین خلق با ملاقات کی دا آخرین و سران ذکر اللہ ویلیو کنا هذا یوم یوم الفصل جمعناکم والاولین تاسو میں ام جمع کرے و اپو خانی میں ام جمع کرل ٹولیو بل سر ملاقاتو کے و گڑی بڑی و کے ملاقاتو نو بکی قیامت درو دے خوڑیر کارو نو دی کنا خوا یو کار پا کدام دے پدیمانا هم ورطا یوم التلا کوئی چهر یو بندبان دخپل عمل سره ملاقات کوئی یا با خوشحالی مبارکه بوله ورکولشی چنه ایک عمل کلیو یا با خپایی و دیر با رسوایی و دیر با مختورنی چه خپل عمل تاو گوری و یریگی تینا چه ماوی دی بلان اخلاص که خو خامخا و ملاقات کی فملاقی اللہ ویلیو کنخا چه ایو الانسان انکا کادح الی ربکا کدحا فملاقی تبا محنت کے تو مشقت کے نو بیا با سر ملاقاتو کی قیامت کے دلتا خطا عملو نلی دے پپتے پونشوے التا با سر ملاقات کے چی قبول شوے او کنو قبول شوے اجر او ثوابی او کنو دا عملونو او دا عاملینو بیو بل سر ملاقات کی فدیمانا سر اتاو میلشیم چا عابدین او معبودین بایو بل سر ملاقات کئیم چاچی دنیا کی دبل چا عبادت کڑیو او لیدلی نو پا غیب اے پی ایمان راوڑیو چلوی دوانو کولو که دوانو خو ایمان راوڑیو کڑیو پا لیدلی نو او دیر تمنا او دیر عرضو یہوا چی مونگ بے قیامت کیوی نو نو بیوی نی کنا عابدین او معبودین با یو بل سره ملاقات کی پدیمانم یوم التلاقی چې ظالم او مظلوم به قیامت کې یو بل سره ملاقات کوي الله سره به پیشی کنه ظالم به مولاړي مظلوم به مولاړي زرانی روزدا د فیصلې روزدا د زری زری حساب بکیږي نا خدا سن کیږي شاه په شاه باندې مخامخ بطول راڑی نو ظالم و مظلوم بمبکیو بر سر ملاقات کی پا دیمانا سرم و طویلی شیم چه انسانان او ملائک بومیو بر سر ملاقات کی بلکل مخامخ بیوینی پخپل شکلنو کی دنیا کی خونشی دی دیکن پا دیمانا سرم و طیوم التلاقوی چ خالق او مخلوق به یو بل سره ملاقات کئم چې چا په نصیب کې الله مقرر کړی کنه نو ویلیو کنه سورته قیامت کې وجوه یومئذ ناظره دیر مخونه وا په دغرض باندې ترو تازهی ولی الی ربها ناظره پر رب ته وګوري اترو تازه او پدیو جی کنه الله سره ملاقات کوي نبی علیہ السلام ویلو انکم سترون ربکم تاسو به خپل رب وینئ ګوره پدی یقینو کې ناری وی ډیر وګرانی ډیر وګرانی ځکه چې دلته دنیا کې څوک څو کېل تماشا کوي نو مخ کې خلق ویني ورستو اجزان په پنجو دريږي او سونه ویني او هو په دنیاي نبي عليه السلام یې په نشوي کنه کما ترونا القمر ليله البدر داسې به ویني لکنن دې سپمه تا وګوره د سوار لسمیدا نو په دې کې څوک تکلیف محسوس کوي کولال دې نو می ویني کملاس دې می ویني او کناس دې نو می ویني هغه کې تکلیف نشتا بغیر د پریشانه او د هجوم او د رش نه به وینه کنه زم پکره له چې مخلوق او خالق با یو بل سره ملاقات کوي دا نومه دروازه د قیامت یوم التلاق یوم هم بارزون دا دروازه چې ټول با روزي د زمکینه ټول بخکار شي د ډیرو خلکو دا یو خیال او ګمانو او خاص کر د دغې ګمرهانو سبا ته وی چې ګوره ګوره خدای نه ویریږه دا مونځ او داس کا وکنه آخرت خبرې ګرانې دي ویر آخرت کی بڑیر خلقی مونگ بابا کدا سننوزو رکب شو چتا فاو آبا طول دنیا وی کنو فاللہ رب العزت وی کم پلا با رکے گی اگا دنیا دا چتا با رکشی ال تکی ونی دی جاخی دی چتا با کننوزی نہ حدیث کی راضی چی اغاز مکا ناشنا دا دا چاندیز مکا دا و دا اغاز اے چاندی دانا تک کسپینا چی پاگی گناہ ندے شوے پاک از مکا دا ناگی کسو پٹے دے شی اور رشمش بکم دے دانید اغاز اے بولاریو اغاز اے بولاریو اغاز اے بولاری رش ماشینیشته پکې نو غنا وکم دې چې ته پکې نه نوځي اخو دنیا لاري کوسې نه دي اخو به شمار خلقی داسې زمرا لوی ازمکه ده دا ازمکه خو نه ده وړه چاسو وړه دا درې برخه په بو کې پراته ده اصل اورم برخه سنده سنده بار ده نو باغې دا مخلوق اوسی او چا معلوم نک سر داغیخه دې تربع مسکونه وی په کتابونو کې ربع مسکونه ان هغه سلورما برخه چې باغی کې سکونت کیږي هغه نور کې هن کې او بو کې دل لگا باغی کې څوک پټې دې نشي کنه لا یخفا علی الله منهم شیء نبی پټو پاللا باندې د دې خلقنا زرع عمل ندی پټې دیشې نه عمل پټې دیشې نبی پټ پاللا باندې د دې خلقنا زرع عمل لمن الملك اليوم مخلوق پټول خاموش نو आवाज بو کړی شي د الله طرفنا د چا د پاره د بادشاہی نن ورځې نو هیڅوک بغاګ نه کوي دوه قول لري یو قول خدای چې کلار سپناشي او صرف ذات د الله پاتې شي کل شین هالکن الا وجه هر شی به پناشي صرف ذات د الله باقی وي ناغه با آوازو کی چلی من الملک اليوم سوکشتے دچاران بادشاہی نو سوک بوئی چی غاگو کی نو پخپلا بوئی چلی اللہ الواحد القہار نن صرف دا غزات بادشاہی دا او اختیارات تی چی آواز دے اپا ٹولو دور آور دے اس سوک سر نشیو چطولے اس سوک جواب نشی کولے حدیث کے راضی کله والله آوازونه کوي چې این الجبارون المتکبرون چرته دي د دنیا غ جباریان او متکبران چرته دي هیڅوک باغ نه کوي نو یو قول دار دیم قول دار چې نه قیامت شي ټول مخلوق ژوندې شي هغه وخت کې والله اعلان کوي لمن الملک اليوم نو جواب بسوک ورکی ملائک باوموی مومنان باوموی نیکان صالحان باوموی چلللہ الواحد القہار ادا نور بنشی ویلی غی دنیا کی نو ویلی نو غی دنیا کی للہ الواحد القہار نوز دکڑے نلتا بسوکوی خوا تا جواب باغ سوک ورکی چی غی دنیا کی الواحد القہار پی جندلے ہو کنا خوا دچا د پاره د بادشاہینن لله الواحد القهار دا غزات د پاره د الله چې او دی او پټول باندې غالب ایسوک بغد نشی کولی یوم یقوم الروح والملائکه صفا جبرئیل به مولار یو ټول ملائک په تنظیم باندې لا يتکلمون خبره ونشی کولی خلق باڑو پوه نشی حساب کتاب بشوی بس ملیک باوتوی حساب کتابو شوزے اسوک با جنت تروان کی اسوک با جہنم تروان کی خلق بوئی چمو خو پوه نشو حساب کتاب بانا او تاسو قیامت دنیا کی اللہ نویلی چن اللہ سریع الحساب دا اللہ حساب ډیر زر دے کنو اگه بانده وقت نتیری خواه بس ملائکو ناو پتہ لگی خواه چه سوک بے او پل روان کری سوک بے بل پل روان کری للہ الواحد القہار نسوال پیدا شون چرا حساب کتاب دوم رزر کی گی دنیا کې حضور زکه نکی چې خلق په دغه کوي تاریخونه بدلی را بدلی نظر ثانی په کې نظر ثالث په کې کنا بیا بیا ګوري ریکارد ګوري کله به کې فایل رکشي دلته خو په دې وخت لګي کنا الله رب العزت وی په دې وخت نه لګي خو په وخت په دې لګي چې انصاف نه وي عدل نه وي ظلمینو په ظلم وخت لګي د چا نیت چې دای د چا اراده چې دای چې ظلم کوم بند سره نو هغه ول تاریخونه ورکي ا دې یوې ورځې نه بلې ورځې تراکاږي دا ټول د ظلم د وجې نه کیږي ښا اخترونه پکې در د خپل وخت نه بل وخت لاړ شي د اختر ورځ یوې هغه په بل بدل شي ولې د ظلم د وجې نه د دې په اختر سکار نه ای د دې خپل پیسو سره حساب سره کار چې د خلکو دندې وشي نو موږ له پکی کړه راکی دا خو د ظلم کارونه دي چې کوم ځای کې عادل او انصافي باغې وخت نه لګي هغه کې تاریخونه نه ای انبیاءو کنا سلیمان علیہ السلام او داوود علیہ السلام فیصله ورالي بس په غزه باندې به فیصله کوي چې څنګه ورالو فیصله بوشوا واپس بدله خوشاله تاریخ پکې چاره اوستره ځکه الله رب العزت وی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن با بدله ورکول شي هر نفس ته دا غي عمل چې کړې دي کني عمل یې کړې دي نو یو پلسو یو پسلو یو پوسوا یو پسوار لسوا والله یضاعف لمن یشاء که بدی کړی نو یو په یو کار څومره غټ ګنا کړی دا به یو په یو ها که شرک یې کړی هغه هم یو په یو دی ولی د یو سات شرک سزا ټول عمر جهنم دی یو په یو دی هغه له الله دغه سزا مقرر کړی که یو من چا سکند چا شرک کو اتوبه ته نصیب نشوا دغه سلول په شرک کې رټول مر جهنم دی دا دا یو په یو سزا ده لا ظلم اليوم نن اس ظلم نشته جنس ظلم نشته ان الله سريع الحساب بیشک الله ډیر زر حساب کون کړي حکم خلق چی کاتی اکڑی دنیا کی دا خو اللہ غیل سزاور کئی چوئی سوک بطر بڑی پوری پو خلو کی ڈوبی سوک بطر سینی پوری پو خلو کی ڈوبی دا خو اللہ غیل سزاور کئی در دیو جنہ نچگنی حساب کتاب گران شپا اللہ باندی نا حساب کتاب آڈیر زر کئی خدا مخلوق تخی پنزوز زرکال ورد قیامت کے چو گو ریدا خلق نخا د دې کا تنخلاسیږي زګه دې دنیا کې کم کرپشن کړې ده نو څنګه نخلاسیږي ها د ملک ظلمونه کړې دي په اسلام کې د ټیکس سمانا دا ځله ټیکس دی او دا کشتم دی او دا خود ظلم کارونه دي په اسلام کې خدا نشتا په اسلام چالي دلې دي اسې نو مې اورې دلې دي ها چې دا کارونه چا کړې دي کنه اغه یو 50 زره کال کې داغه کار نه خلاصيږي دا ول الله سزا ورکي چې تا بندل سزا ورکول بندا جز دی دمرا پریشان کلیو چه اغا آخر کیوی چه بس زده کیس پریدما نیکو ما زکا چه دا سورم خرچ شنو دورا و پکیا گتماو یانا مسلیکو ما دا دا اغی خلقو حساب کتاب گران دیخا اغی بسوک پخولو که تر یو دے پوری دو بی اسوک تر بل دے پوری چه اللہ رب العزت و تووی چه دا ستاسو اغا عمل لبس الیوم تجزا کل نفس ما کسبت چه تاسو عمل کرو دا اغی سزا با مومن خان فاخر دعوانا.